Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 8 lutego, Marcin Łukawski, dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Są zarzuty dla lekarza z Gdańska podejrzanego o molestowanie pacjentek. Dziś prokuratura ma ujawnić ich treść. Niemiecki ambasador w Kijowie wezwany na dywanik do ukraińskiego MSZ-u. Powodem wypowiedź w sprawie Donbasu. Rośnie liczba skarg na usługi bankowe i coraz więcej Polaków wygrywa w arbitrażu. Zatrzymany wczoraj lekarz-onkolog z Gdańska, przesłuchany, usłyszał zarzuty. Prokuratorzy nie ujawniają ich treści. Postępowanie jest prowadzone w sprawie dotyczącej przestępstw przeciwko wolności seksualnej. To jest na razie taka informacja, jaką możemy przekazać. Mówiła Tatiana Poszkiewicz z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Więcej szczegółów w tej sprawie ma być ujawnionych rano. Z nieoficjalnych informacji wynika, że lekarz w trakcie wizyt i badań mógł molestować ponad 30 kobiet. Prokuratura podaje, że pracował w wielu placówkach medycznych, ale do większości czynów, których dotyczą zarzuty, miało dojść w jednej z publicznych poradni onkologicznych w Gdańsku. W tej sprawie policjanci przesłuchali już ponad 2000 pacjentek lekarza, w planach mają przesłuchania kolejnych. Pojęcie prezydenckiego prawa łaski trudne do interpretacji. Dlatego sprawą Mariusza Kamińskiego i byłego szefostwa CBA zajmie się poszerzony skład Sądu Najwyższego. Takie postanowienie wydał trzyosobowy skład sędziowski po tym, jak kasację od wyroku umarzającego nieprawomocne wyroki złożyli pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych. Na razie rozpatrzenie kasacji zostało odroczone w czasie, bo trzyosobowy skład Sądu Najwyższego ma zbyt wiele wątpliwości co do tego, jakie skutki wywołuje prawo łaski zastosowane przez prezydenta, jak uzasadniał sędzia Piotr Marek. Nie jesteśmy w stanie bez rozstrzygnięcia poważnych wątpliwości, jakie wynikają ze szczupłości regulacji konstytucyjnej, rozstrzygnąć tej sprawy. Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego Piotra Ryby, mecenas Wojciech Wiza, ocenił, że to dobra decyzja Sądu Najwyższego, bo cała sprawa ma charakter precedensowy. Ranga tego zagadnienia dla ustroju Rzeczypospolitej jest na tyle istotna, że powinien to rozstrzygnąć powiększony skład Sądu Najwyższego. Z kolei adwokat Mariusza Kamińskiego, mecenas Michał Zuchmantowicz, uważa, że kasacje w obliczu prawa łaski prezydenta powinny być pozostawione bez rozpoznania, ale z drugiej strony, jak dodał... Szanujemy tę decyzję. Tak jak mówię, może z tego na przyszłość wyniknąć coś dobrego. Mariusz Kamiński za przekroczenie uprawnień w aferze gruntowej został skazany na 3 lata więzienia i choć prawomocne rozstrzygnięcie w tej sprawie nigdy nie zapadło, został ułaskawiony przez prezydenta. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Ambasador Niemiec w Kijowie wezwany na rozmowę do ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ma to związek z wywiadem dla ukraińskiej prasy, w którym Ernst Reichel dopuścił możliwość wyborów w Donbasie przed wycofaniem się stamtąd rosyjskich wojsk. Jak czytamy w komunikacie ukraińskiego resortu dyplomacji, podczas spotkania w MSZ ambasador Ernst Reichel usłyszał, że wybory w okupowanym Donbasie są niemożliwe, dopóki stacjonują tam rosyjskie wojska. Niemieckiemu dyplomacie zakomunikowano stanowisko Ukrainy, która dopuszcza miejscowe wybory w Donbasie jedynie po wycofaniu rosyjskich oddziałów. To zdaniem Kijowa umożliwi przeprowadzenie wyborów zgodnie ze standardami demokracji i zgodnie z ukraińskim prawem. W wywiadzie udzielonym agencji RBK Ernst Reichel wyraził opinię, że wycofanie rosyjskich wojsk z Donbasu nie jest obowiązkowym warunkiem przeprowadzenia tam miejscowych wyborów. Słowa ambasadora wywołały szereg negatywnych reakcji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Więcej Polaków skarży się na banki. W ubiegłym roku do bankowego arbitrażu konsumenckiego zgłosiło się po pomoc blisko 1400 osób, czyli prawie o 100 więcej niż w 2015. Ponad połowa spraw zakończyła się wygraną na rzecz klienta. Większość stanowiły ugody. Najwięcej skarg dotyczy kredytów, przede wszystkim hipotecznych. Później rachunków bankowych, informuje arbiter bankowy Katarzyna Marczyńska. I tutaj wzrasta rokrocznie liczba skarg składanych na przykład przez spadkobierców, przez osoby uprawnione do wypłaty środków po śmierci posiadacza rachunku. Skarżą się sami posiadacze rachunku na przykład na jakieś tam zapomnienia związane z wykonaniem zleceń, z pobraniem nie takich opłat, czy też pobraniem ich nieterminowo. Orzeczenia arbitra są dla banku ostateczne. Brytyjczycy tracą przez Brexit ważny obraz. Nie udało się zapobiec sprzedaży za granicę człowieka w czerwonej czapce, XVI-wiecznego włoskiego malarza. Co oznacza dla mnie Brexit? To pytanie zadaje sobie dziś wielu mieszkańców wyspy. Cóż, dla człowieka w czerwonej czapce oznacza podróż do Ameryki. Manierystyczny portret został sprzedany 2 lata temu za prawie 31 milionów funtów. Rząd wstrzymał transakcję, zaapelował do brytyjskich instytucji kultury: zbierzmy taką samą sumę. Dobrym zwyczajem na rynku sztuki jest bowiem, by w podobnych przypadkach sprzedawca wybierał ofertę z kraju, w którym dzieło przebywa. Narodowa Galeria, sięgając po fundusze z loterii, uzbierała wymagane pieniądze, tyle że po drodze było referendum.

walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up. Proszę, jak ładnie odśnieżone gitary. Prawda, że ładnie zagrały? 11,5 minuty po 6. Poranna audycja. Kłaniamy się, zaczynamy jak zwykle o tej porze. Mówimy Państwu dzień dobry i życzymy dobrego dnia, żeby taki właśnie był. Patrzę szybko na zestaw muzyczny, bo wczoraj mniej więcej o tej porze ostrzegałem przed pewnym fragmentem utworu, żeby Państwu się jakoś łatwiej wstawało. Dziś chyba tak, nie, wszystko jest dobrze, nie ma tu przed czym ostrzegać. I Sting, i Cukero, i WW w piosence dnia przed 9. Wszystko będzie dobrze. Będą Państwo zadowoleni. Ale teraz to my do pracy. Piotr Łodej już pracuje ciężko przy telefonie 227 trójek. Odśnieżam, także komputer odśnieżam. Ranek małpopolskieradio.pl 71335. Ale ja panu nie przeszkadzałem. Just take a deep breath and work your way up. Let's work. Be proud. Stand tall. Touch the clouds. Man and woman. Be brave. Let's work. Keep popping. It's good. pracy, do pracy, do pracy. Panie Janie, kochany, do pracy, 16 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. My też szybciutko do pracy, a dziś w audycji porannej porozmawiamy o sprawach ważnych, poważnych. Polscy naukowcy dokonali ważnego odkrycia, być może odkrycia kluczowego. Ale co się dzieje dalej? Rozdzwaniają się telefony, chorzy natychmiast chcieliby już leku. Od odkrycia naukowego do leku musi minąć trochę czasu. O tym ważnym odkryciu, a także o tym, co będzie działo się dalej, porozmawiamy po 7.35. Zapraszamy serdecznie już teraz. Mówić będziemy także o opłatach parkingowych. Generalnie na terenie Polski występuje co najmniej kilka gmin, między innymi Sucha Beskidzka, Augustów, Leszno. Jest jeszcze kilka innych miast, w których sądy administracyjne uchyliły uchwały rad gmin wprowadzające odpłatność za parkowanie w soboty bądź w niedzielę. I o tym już całkiem niedługo, bo po 6.35 zbyt wysokie, być może zbyt niskie są też opłaty parkingowe. Nad tym możemy się również zastanowić z Państwa udziałem. Zapraszamy serdecznie. Pytania z kosmosu. Dr Tomasz Rożek po 7, kwadrans po 7. Będzie słodkie pytanie dziś. O miodzie będziemy rozmawiali. Urywki z kalendarza. Filip Jaśler się pojawi. A przed 9 także archiwum trójkowej rozrywki. I ważne pytanie. Co Pan myśli? Pyta mnie dużo osób kulturalnych. Pijalni piwa, na pośredniaku, a też i na komendzie. Cóż też ja myślę o tym festiwalu Chopinowskim? Otóż myślę dobrze. Ma Już się trochę bałem, że kolega nam gdzieś zaginął. Nie. Szukaliśmy na obiekcie, nie, nie, nie. Chodził gdzieś tam, się schował. Ale jest. Śnieżyce zaschły, proszę pana, to trzeba szukać. Odciężałeś w pokoju 137? Tak jest. I solarką też przejechałem, żeby nie było potem, że coś nie tak. A potem odkurzarką. Też, tak. Potem troszkę zrobiłem korek, bo zwykle przy takich operacjach jest korek. Potem musiałem ten korek rozładować, no i teraz już jestem. No dobrze, poranek uważamy za udany. Za otwarty też. No dobrze, a co w prasie? Paczkę z gazetami uważamy też za otwartą. Kilka tygodników, w jednym już wiadomo co, bo wczoraj było anonsowane to w wydaniu codziennym. Jarosław Kaczyński w wywiadzie, tutaj Zbigniew Ziobro, a tutaj Janina Ochojska. Ale do tygodników zajrzymy po 8.30, a teraz oczywiście komentarze po wczorajszym spotkaniu na szczycie. Mhm. Niemcy i Polska chcą ratować Unię. To dziś duży tytuł z Rzeczpospolitej. Unia odpływa, Polska zostaje na brzegu. Tak widzi to Gazeta Wyborcza. A w Gazecie Polskiej codziennie w Warszawie o bezpieczeństwie i przyszłości Europy. Takie komentarze po wczorajszym spotkaniu pani kanclerz, pani premier. Na zdjęciach zresztą obydwie panie. Chyba to samo zdjęcie znów zobacz, popatrz. Nie, tu jest odrobinne przesunięcie czasowe, może o sekundę. Jest przybliżenie twarzy, ale tutaj już... Nie, nie. Ale ten sam moment. Pani kanclerz ma już głowę w drugą stronę prawie. Mhm, ale ten sam moment. No na pewno w tym. Mhm. Z tym, że w tej gazecie pani kanclerz ma czerwoną... Kiedyś to by było na jednej rolce filmu. Tak, no to zdecydowanie obok siebie. Tak. Tutaj pani kanclerz ma czerwoną garsonkę, a pani premier taką bardziej habrową. Mhm. A zobacz, w tej gazecie już tutaj idzie w taki bardziej kolor buraczkowy, a tu bardziej maski. Ktoś nie zbalansował bieli. I teraz jak to wygląda? Dla kobiet jednak to jest ważne, prawda? Założyłam taką, a nie tak. A teraz się okazuje, że nie taką. Ale chyba nie o tym. Zobacz, jeszcze a w tej gazecie to w ogóle w fiolet wpada owa, a jeszcze bardziej zieleń wpada owa garsonka. Pojedynek garsonek dziś na pierwszych stronach, a co poza tym? Musimy dżingla zrobić specjalnego do odcinków kolorowych redaktora. To nie jest kraj dla chorych dzieci. Już poważnie Dziennik Gazeta Prawna, sąd nakazuje leczyć najmłodszych pacjentów. Urzędnicy szukają kolejnych powodów, by tego nie robić, a w grze o życie i zdrowie stawką są pieniądze. Czytamy dziś na pierwszej stronie. Ale muszę wrócić do tematu spotkania polsko-niemieckiego, bo i w dzienniku na pierwszej stronie obydwie panie. I tutaj problemu nie ma, bo obydwie mają na garsonkach płaszcze. I płaszcze są, o dziwo, w tym samym kolorze. Dobrze, ale nie rozwijaj, bo o tym chyba jutro będziemy troszkę rozmawiać jeszcze. Dobrze. Nie uprzedzajmy faktów. W naszym dzienniku też obydwie panie w płaszczach i też jeszcze w płatkach śniegu na dodatek, bo sypał. Aha. Tu także zdjęcie jest takie bardziej przyprószone, może większy klimat i obie panie takie bardziej chyba... Nie powiem, że uśmiechnie. Już. Rosja trzyma miliony za to, pisze nasz dziennik. Moskwa blokuje wyrok w sprawie nieruchomości, z których korzysta w Warszawie. To pierwsza strona naszego dziennika. No i jeszcze trybuna tutaj Bartłomiej Misiewicz jako szpica Macierewicza na okładce. Natomiast w Fakcie i w Superekspresie w tym pierwszym PiS rozdaje swoim stołki limuzyny i pieniądze. W rządzie i partii kwitnie kumoterstwo. Grzmi fakt na pierwszej stronie. A w Superekspresie w zasadzie nie wiem, co jest informacją z pierwszej strony, bo tutaj pewna pani przekroczyła dochód o 47 zł i straciła 500+. To jest podobny temat do tego, który wczoraj inna gazeta podjęła, a tutaj, że policja go aresztowała, sąd wypuścił, mega skandal, szef wnuczkowej mafii znów zniknął. Ale najładniejszy tytuł to był, że zatrzymano ojca metody na wnuczka. Ale to nie wiem, gdzie znalazłem. Bardzo ładny tytuł. Ale to akurat dziś, nie z prasy. Mega inwestycja, utuczy Animex, to z kolei Puls Biznesu i tak skończyliśmy pierwsze strony. Bardzo dziękujemy. To pan redaktor, przygotowałem dżingla. Brawo, proszę. Proszę, posłuchajmy. Kolory garsonek. Może być? No, jeszcze popracujemy nad tym. Ksawery Jasiński to pan nie jest, ale... No nie. No Gosztyła nie. Też nie. No właśnie, ale nie idźmy tą drogą. To już kolega nawiązał do audiobooków. 25,5 minuty po 6:00, a poranna audycja, numer telefonu znany. Zapraszamy serdecznie do rozmowy. To się spotkamy z redaktorem za 25 minut, jeśli możemy. No trudno. No trudno, co zrobić. Lying in the park on a beautiful day. Sunshine in the grass and the children play. Sirens passing, fire engine red. Someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're like a pretty bird on the breeze, or water to a fish. The bomb blast brings the building crashing to the floor. Hear the laughter while the children play war. Someone up there looking down on me. A boy chases a bird so close, but every time he never catches her. But he can't stop trying. Chciałbym uściślić tę dyskusję na temat garsonek pani premier i pani kanclerz. No, rozumiem, że obie panie mniej więcej były ubrane tak w różnych odcieniach czerwieni, tak? Bo te nazwy, które panowie rektorzy rzucają kolorów, to jakoś nie przemawiają do mnie. Czerwień, tak? No, dobra, dziękuję. No, czerwień, ale nie do końca, wie pan, bo tak do mnie przemawiają, że jedna jest tak w miarę czerwona, a druga tak w miarę bardziej niebieska raczej. Tak bym powiedział. 227 trójek. Chciałam powiedzieć, że to nie są garsonki, tylko żakiety. Oj... Nie ułatwia pani? 6.30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. A wrócił mróz, dlatego służby proszą, by zwracać uwagę na osoby bezdomne. W najbliższych dniach ma być od kilku do kilkunastu stopni poniżej zera, ale odczuwalne temperatury będą znacznie niższe. Andrzej Janiszewski ze Stołecznej Straży Miejskiej apeluje, by reagować, gdy zobaczymy ludzi śpiących lub siedzących w parku lub na ulicy. Na pewno w pierwszym rzędzie samemu się zainteresować i zapytać, czy chce pan pomocy, co panu jest, tak? Czy nie jest panu zimno? Jeżeli ta osoba będzie wyrażała chęć pomocy, to pomożemy według naszych możliwości. A możemy wtedy zadzwonić po Straż Miejską albo pod numer alarmowy 112. Najbliższej nocy odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych. Taką akcję Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje co dwa lata. Poprzednio policzono, że w całym kraju było 36 tysięcy osób bezdomnych. Prokuratura postawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w poniedziałek w związku ze śledztwem dotyczącym reprywatyzacji w Warszawie. Dotyczą niedopełnienia obowiązków dla dwójki z nich, także działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy reprywatyzacji działki pod dawnym adresem Chmielna 70 w ścisłym centrum stolicy. Zatrzymani przez CBA urzędnicy pracowali w ratuszu w Biurze Gospodarki Nieruchomościami. Więcej powiemy w serwisie za pół godziny. Sezon grypowy w pełni, ale zachorowań jest znacznie więcej niż przed rokiem. W samym województwie kujawsko-pomorskim od października do końca stycznia grypę miało prawie 130 tysięcy osób. To o ponad 38 tysięcy przypadków więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Do szpitali trafiło ponad 300 chorych. W bydgoskich przychodniach tłumy. Są pełne, bo byłam córkę zarejestrować, więc był problem. Wysoka temperatura, silny ból głowy, a do tego bóle mięśni i stawów. Tych objawów nie należy bagatelizować, bo grypa i zakażenia wirusami grypopochodnymi mogą prowadzić do poważnych powikłań, przypomina dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. W postaci na przykład zapalenia płuc, zapalenia oponu zgowarceniowych, zapalenia mięśnia sercowego, czyli to są powikłania, które oczywiście mogą być powikłaniami śmiertelnymi. A pracownicy sanepidu przekonują, że najlepszą ochronę przed grypą sezonową zapewnia szczepionka. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. To będzie pochmurny dzień, będzie padał śnieg, rozpogodzenia możliwe tylko na krańcach południowych. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, powodujący zawieje i zamieci śnieżne. Temperatura od minus 10 stopni to w Suwałkach i Białymstoku, minus 8 w Warszawie, Olsztynie i Lublinie, minus 5 w Łodzi, Słupsku, Grudziądzu i Przemyślu, do minus 3 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Dzień dobry panu. Tak, słucham prognozy pogody, zresztą patrzę u siebie, minus 10, a słucham Wrocław, minus 3. To w obliczu tych zmian terytorialnych to ja bym aplikował do Wrocławia, jeśli to by było możliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No nie wiem, czy to jest możliwe. No przecież pan z Milanówka, czyli bliżej panu do minus 8. Przecież widzę pana, niech się pan nie chowa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowe Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oho, już panie podpowiadają, co to żakiet ze spódnicą, co to garsonka ze spodniami. Oj, nie idźmy tą drogą. Może sobie o parkowaniu porozmawiamy, dobrze? To bezpieczniejszy grunt. Jane's Addiction. Za 21,5 minuty siódma. Opłaty za parking? Tak, ale nie w sobotę. Dlatego poznańscy kierowcy, którzy za parking w weekend jeszcze do niedawna płacili, od kilku dni mogą domagać się zwrotu pieniędzy. To efekt grudniowego wyroku sądu administracyjnego, który zakazał weekendowych opłat. To nie pierwszy taki przypadek, mówił Łukasz Oleszczuk ze stowarzyszenia SISCOM. Generalnie na terenie Polski występuje co najmniej kilka gmin, między innymi Sucha Beskidzka, Augustów, Leszno. Jest jeszcze kilka innych miast, w których sądy administracyjne uchyliły uchwały rad gmin wprowadzające odpłatność za parkowanie w soboty bądź w niedzielę. Poznań musi zrezygnować z pobierania opłat za parkowanie w soboty, a rozumiem, że taka potrzeba by była. Tak, to prawda. Tadeusz Nawalaniec z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Ta liczba pojazdów, które zatrzymuje się w centrum miasta, jest na tyle duża, że żeby taką politykę móc prowadzić, potrzebne jest nam narzędzie wpływania na rotację również w sobotę. Łatwo znaleźć tutaj miejsce? Nie. Nie. To granice jest cudem. Rzeczywiście nie można zupełnie stanąć i czasem bym wolała drożej zapłacić i mieć możliwość zatrzymania się na chwilę. Zdecydowanie uważamy, że takich limitów w ustawie o drogach publicznych nie powinno być. Samorządy same powinny decydować o tym, w które dni te opłaty należy pobierać. Uważamy również, że same limity co do wysokości maksymalnej taksy pobierania opłat za postój w strefie płatnego parkowania również powinny zostać uwolnione. No ja od dawna boleję nad tym, że Sejm wprowadził limitowanie stawki opłat. Profesor Wojciech Suchorzewski, inżynier komunikacji. Spowodowało to problemy, na przykład w Poznaniu, gdzie stawka, która już była wprowadzona, optymalna, musiała być zmniejszona, co spotkało się z oporem społeczeństwa, ponieważ zrobił się taki tłok w centrum Poznania, że nie można było znaleźć żadnego miejsca parkingowego. Pod koniec 2015 roku spotkaliśmy się w tej samej sprawie i rozmawialiśmy o potrzebie takich zmian. Co się stało, że tych przepisów do dziś nie zmieniono? Nie, no bo wie pan, bo w tym czasie były wybory. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Woźniak, członek Sejmowej Komisji Infrastruktury. Ta sprawa jest ważna i wracamy do niej teraz i mam nadzieję, że w tym tygodniu prawdopodobnie będą powołane stałe komisji infrastruktury. Będzie również komisja dotycząca transportu i mam nadzieję, że poprzez tego typu pracę wspólnie z ministerstwem powinniśmy wrócić do tego tematu. Politycy chyba praktycznie niezależnie od opcji są dość negatywnie nastawieni do takiej możliwości nakładania dodatkowych obciążeń finansowych na obywateli. Bo co by nie mówić, możliwość wprowadzenia opłat za płatne parkowanie w weekend, czy też podwyższenia tych maksymalnych stawek może się spotkać z negatywnym odbiorem. Piątka za godzinę to jeszcze jest cena akceptowalna. A 12? Może być ciężko. No to dziękuję bardzo. No to człowiek nawet jakby miał przyjechać, to by nie zarobił. Prace przygotowawcze trwają, ponieważ sygnały są od samorządowców, ale również od zwykłych mieszkańców, którzy załatwiając sprawy w centrach miast potrzebują godziny, pół godziny, dwóch godzin. Są w stanie zapłacić większe pieniądze, ale chcą mieć gdzie zaparkować. A w tej chwili można zrobić kilka kółek w centrum Warszawy, sam tego ostatnio doświadczam, i szukać tak zwanego miejsca, żeby zgodnie z prawem zaparkować, zapłacić i wyjechać i udostępnić miejsce następnej osobie. Prosta recepta jest taka. Bierze się pod uwagę popyt i gotowość do płacenia. I no, jak to zbada się, powinno być tak, że w godzinach największego obciążenia powinno być tam 5-10% wolnych miejsc. Jak stawka będzie wyższa, to wcale nie znaczy, że więcej zarobimy na tym. Po prostu będzie więcej wolnych miejsc. I to nie jest bat na kierowców, to jest raczej stworzenie możliwości wjazdu samochodem do tego obszaru dla tych, którzy są zdeterminowani z jakiegoś powodu. Z zapowiedzi jednak wynika, że raczej nie ma mowy o całkowitym zniesieniu maksymalnej stawki za parkowanie, jedynie o jej znacznym podniesieniu. Kuba Witkowski pytał o parkowanie, my także pytamy o to, czy byliby państwo gotowi zapłacić zdecydowanie więcej, ale także za to, że miejsce jest i czeka. 2,2 i 7 trójek. W każdej innej sprawie oczywiście też. Tu pan Kuba napisał do nas tak. Co z wami jest nie tak? Dnia znacząco przybywa, a wasze utwory coraz krótsze. W poniedziałek ładne 8 minut, we wtorek 7, a dziś co? No dziś tylko piąteczkę mamy. You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. Ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling.

zaistnienia na antenie z informacją o meczu MMTS-u Kwidzyn z Górnikiem Zabrze, wczorajszym, wygranym przez MTS jedną bramką 29-28. No będę przeszczęśliwy i myślę 40 tysięcy Kwidzynian również. O, istniałaby taka możliwość, oczywiście. Bardzo dziękujemy. A wiesz w jakiej dyscyplinie przynajmniej? W takiej, w której się można wygrać jedną bramką, proszę pana. A, to rugby. No właśnie, mówię przecież, że w taki. Jeśli chodzi o sport, to tutaj jeszcze jedno pytanie się pojawia. Czy nie szykuje się może jakaś rozgrywka znowu między porankiem a popołudniem? Naród pragnie igrzysk i krwi, ktoś napisał. To co, chcesz teraz powiedzieć, że intensywnie myślimy, a nawet już jesteśmy na etapie wprowadzenia w życie? O, no tak. Nie, jeszcze tego nie powiemy. Zostawimy letkie niedomówienie. I dyscypliny nie powiemy. Bo co będziemy mówić tego od rana? Pewnie, że tak. Zostawiamy literki na potem. Krystian Hanke? Ależ musiał. Masz po prostu. Jeszcze wrócę do garsonek, pani kanclerz i pani premier, bo to wczoraj... To były żakiety. To wiadomo, no facet. Rzeczpospolita wczoraj zapowiadając wizytę Angeli Merkel dała zdjęcie i pewnie tam głowili się, tylko w jakim kolorze dać żakiet. Mhm. Patrz jak trafili. Wczoraj, to jest wczorajsze wydanie Rzeczpospolitej, trafili w ten kolor, który... Myślę, trafili że kolor. Prawdopodobieństwo... Było duże, bo zdaje się, że pani kanclerz lubi ten kolor. Ale pani kanclerz ma też całą szafę takich żakietów i garsonek chyba też zresztą. Wierzę ci. Teraz informacja też z Rzeczpospolitej, ale już dzisiejszej. Uważaj, rząd pracuje nad siecią strzelnic przypominających orliki z czasów PO. Pisze Rzeczpospolita. Taki wniosek płynie z odpowiedzi, którą resort sportu udzielił na interpelację posła PiS Stanisława Pięty. To jest projekt trochę wspólny MSWiA, Ministerstwa Obrony Narodowej, no i wspomnianego Ministerstwa Sportu i Turystyki. Rzeczpospolita dowiedziała się, że projekt wpisuje się w polskie tradycje strzeleckie i patriotyczne, począwszy od Bractwa Kurkowego i Związku Strzeleckiego, który był podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich. Resort liczy też na poprawę wyników polskich strzelców sportowych, którzy w przeszłości zdobyli łącznie 12 medali olimpijskich, ale ostatnie lata nie były już takie udane. Fakt, że nad programem pracuje również MON i MSWiA, pozwoli sądzić, że jego celem jest też poprawa obronności kraju. Od 8 lat nie ma już powszechnego poboru, więc zmniejsza się grupa mężczyzn, która potrafi obsługiwać się bronią, co osłabia nasze zdolności obronne, komentuje poseł Pięta. No to proszę państwa, taki pomysł. Jak tam to się nazywało, orliki, to ciekawe jak to. No właśnie, jak się będą nazywały. I sprawdzałem też, kto z ważnych polityków jest po znaku strzelca, dla kogo, komu mógłby być poświęcony taki. Co tam dalej w prasie? I nikt, proszę pana, nikt. Dobrze. Się pod strzelcem nie urodził. Teraz będzie troszkę festiwal tytułów. Lewandowski do skoczków, Maciej Jaja. Przepraszam, ale tak jest napisane. Nie jest nic napisane, że wręczył im potem Mendel jakiś, ale w fakcie wracają do konkursu w Oberstdorfie. W dzienniku, w Gazecie Prawnej też ładny tytuł. Kopalnie wciąż dołują, ale są bliżej powierzchni. Jakie to metafizyczne i metaforyczne. A jeszcze jeden. Inwigilacja pojedzie autostradą. Też z dziennika. Resort finansów do procedowanego właśnie w Sejmie projektu pakietu przewozowego przygotował poprawkę. Umożliwi ona policji i służbom specjalnym śledzenie każdego kierowcy, który porusza się po drogach krajowych i autostradach. A że już nie będzie takiej wolnej Amerykanki. To w dzienniku. O nowej antykoncepcji dla mężczyzn pisze dzisiaj na naukowych stronach Gazeta Wyborcza. Ma być alternatywą dla prezerwatyw i wazektomii. Jest bezpieczna, a przede wszystkim skuteczna, zapowiadają twórcy pierwszego antykoncepcyjnego żelu dla panów. Tak pomyślałem sobie, że taki żel mógł mieć po prostu taki zapach, że żona się nie zbliży i już no. W zasadzie, prawda? Taka perfumeria trochę inaczej. Ale to nie, to zupełnie o inne rzeczy chodzi i odsyłam na naukowe strony zainteresowanych. No i na końcu jeszcze powiem tak, że za chwilę zajmiemy się rzeczywiście wizytą pani Angeli Merkel w Warszawie. Będzie troszkę komentarzy. Pani kanclerz przyjechała, a pracownicy Opla dostali podwyżki. Czy wiążą się te fakty? Nie wiadomo, ale Gazeta Polska codziennie pisze. Zresztą z taśm produkcyjnych w Gliwicach zjechała rekordowa liczba aut, więc podwyżki się prawdopodobnie należą. To był rekordowy rok dla gliwickiej fabryki Opla. Te informacje znajdą państwo na stronie 9, a na pierwszej tej samej Gazety Polskiej przypomnienie, że 8 lutego 1922 roku urodził się Tadeusz Gajcy, jeden z najzdolniejszych polskich poetów młodego pokolenia, który zginął w Powstaniu Warszawskim. Poeta o enigmatycznej sile, tak tytułuje jego Gazeta Codziennie, na skoro już kalendarzu. Kalendarzu. To kalendarzu. Teraz kalendarz. Urywki z kalendarza. Pan muzyk. Filip Jeszter. Tak, dzień dobry. Dobry. Dzień dobry państwu. 8 lutego dzisiejsi solenizanci to Ampeliusz, Gniewosądka i Mirogniew. Wszystkiego najlepszego. 8 lutego to prawie muzyczne święto. Ciepłe myśli kierujemy dziś w stronę pracowników służby więziennej, potocznie nazywanymi Znaczy właśnie, bo nie chciałbym urazić. W każdym razie fortepian ma ich 88. Są białe i czarne. Dlatego to prawie muzyczne święto. Mój kolega, wybitny satyryk, występował kiedyś na uroczystości z okazji Dnia Pracownika Służby Więziennej. Po koncercie otrzymał piękny zegar w klawisze z napisem: odmierzamy czas od 95 lat. Moim zdaniem napis zawiera błąd. Odmierzamy czas do 25 lat. Tak byłoby prawidłowo. Skoro na zegarze były klawisze, no to ja zagram Chopina. Teraz powinienem opowiedzieć Państwu o ścisłym związku służby więziennej ze światem muzyki. Istnieją przypuszczenia, że łączy nas postać Niccolo Paganiniego, który przez kilka lat był podopiecznym służby więziennej. Dzięki Państwa troskliwej opiece Niccolo skomponował wiele wspaniałych utworów na skrzypce, za co serdecznie dziękujemy. Ja bardzo skrupulatnie rozliczam się z Urzędem Skarbowym, co pozwala mi mieć nadzieję, że nie będę z bliska przyglądał się Państwa pracy. A oto co wydarzyło się 8 lutego. 95 lat temu w Białym Domu zainstalowano pierwszy radioodbiornik. Od tej chwili prezydenci Stanów Zjednoczonych regularnie słuchają piątkowych rozmów panów Wałkuskiego i Strzyczkowskiego. Podobno Donald Trump nie słucha, no bo nie nadąża. 93 lata temu uruchomiono komunikację tramwajową w Baku. Żadna rewelacja. Kiedy mam pusto w Baku, także uruchamiam komunikację tramwajową. 61 lat temu w Londynie zaprezentowano piętrowy autobus Roadmaster. Od tej chwili Londyńczycy śpiewają: autobus piętrowy przez ulicę mego miasta mknie. Na zakończenie wrócę jeszcze do dzisiejszego święta pracowników służby więziennej. Mam takie wspomnienie z podróży. Kiedyś, wjeżdżając do uroczej miejscowości, zobaczyłem taki napis. Duży był napis: Rawicz, miasto otwarte. Jak dla kogo, chciałoby się dodać. Słynne zdanie? Kwinto na powietrzu. Kwinto na powietrzu. Tak, ale żebym, pan muzyk, żebym zryżał. Żebym, a może pan zapukać w coś? Zapukać? Tak, żeby... Kto tam? Kto tam? A nie, to pan pyta. Nie, pan pyta. Ja? Aha, tak. Dobrze, to pan puka. Kto tam? Komornik. się z panem pożegnałem, bo nie pamiętam. Ja natürlich, ich habe vergessen, pan powinien powiedzieć. A ja, oczywiście. Od miesiąca cieszę się na jutrzejszy koncert i chociaż jestem gigantycznie przeziębiona, przyczołgam się z Bydgoszczy do Torunia na Jordanki i wierzę w uzdrawiającą i ożywczą moc niezwykłego talentu grupy Mozarta. Serdecznie pozdrawiam, Renata z Bydgoszczy. Zapraszamy serdecznie. Serdecznie pozdrawiam, Filip z Wólki Kozodawskiej. Kłaniam się pani, cieszę się na spotkanie jutro. 227-3, numer telefonu, ranek@polskieradio.pl, a także 71335. Za chwilę w Trójce serwis. Zapraszamy do reklamy. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie, po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z Audi A4 Quattro. Dostępnym z ratą od 1840 zł netto miesięcznie i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Czwórka zdrowa, piątka okej. W szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy.